Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 23 lutego, jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Już tej nocy minus kilkanaście stopni, ale w kolejne noce i dni będzie jeszcze mroźniej. Na dodatek na wybrzeżu wichury i sztorm. 8 marca spotkanie Juncker-Morawiecki w sprawie praworządności. 3 miesiące aresztu dla byłego prezydenta Tarnobrzegu Grzegorza K. Silny wiatr i opady śniegu nadciągają nad polskie wybrzeże. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla województwa pomorskiego. Będzie obowiązywało od północy. Na wybrzeżu porywy mogą nawet dochodzić przejściowo do 80 km na godzinę. I ten silniejszy wiatr podczas opadu śniegu będzie powodował zawieje śnieżne. Informuje Małgorzata Tomczuk z IMGW. Śnieg ominie tej nocy tylko centrum. Już tej nocy bardzo niskie temperatury. W górach i na wschodzie minus 12, minus 13 stopni. Ale w kolejnych dniach mróz będzie jeszcze większy i ma utrzymać się tydzień. W związku z mrozem na ulicach Rzeszowa pojawiły się koksowniki, m.in. na rynku, przy dworcach i węzłowych przystankach komunikacji miejskiej. Jest też więcej patroli Straży Miejskiej. Będą one sprawdzać miejsca, gdzie nocują bezdomni, ale także rozdawać koce i gorącą herbatę oraz namawiać osoby bezdomne do skorzystania z noclegowni i darmowych posiłków. MSWiA poinformowało dziś, że od listopada zmarło w Polsce 39 osób właśnie z powodu wychłodzenia organizmu. 8 marca szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker spotka się z premierem Polski w Brukseli. Tę wiadomość podała rzeczniczka komisji Mina Andrejewa. To efekt ustaleń z dzisiejszego szczytu, na którym obaj przywódcy mieli krótko rozmawiać na temat kwestii praworządności i uruchomionego przez komisję artykułu 7 unijnego traktatu. Wczoraj wieczorem przed szczytem premier Mateusz Morawiecki spotkał się z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Żadna ze stron nie wydała jednak żadnego komunikatu po tym spotkaniu. Ale dziś wieczorem podczas konferencji prasowej po szczycie premier mówił, że wydaje mu się, iż Frans Timmermans coraz lepiej rozumie, tu cytat, dlaczego chcemy reformować wymiar sprawiedliwości. Według szefa polskiego rządu temperatura sporu między polskim rządem a Komisją Europejską opadła. A odnosząc się do zaplanowanej na przyszły tydzień dyskusji w Radzie Unii Europejskiej w ramach uruchomionego przez Komisję Europejską artykułu 7, premier wyraził nadzieję, że temperatura tego spotkania nie będzie wysoka. Jest 3-miesięczny areszt dla zatrzymanego przedwczoraj przez CBA prezydenta Tarnobrzegu Grzegorza K. O tym, że trafi za kraty, zdecydował Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia. O areszt wnioskowała prokuratura, która wczoraj postawiła Grzegorzowi K. zarzut. Zarzut ten, jaki został mu przedstawiony, dotyczy przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 20 tysięcy złotych w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznej. Informuje rzeczniczka prokuratury krajowej Ewa Bialik. A chodzi dokładnie o wzięcie łapówki w zamian za pozytywną decyzję w sprawie zagospodarowania planu przestrzennego i zgodę na budowę obiektów usługowo-handlowych w Tarnobrzegu. Grzegorzowi K. grozi do 8 lat więzienia. Według informacji prokuratury, przesłuchiwany wczoraj były prezydent Tarnobrzegu złożył wyjaśnienia, nie przyznał się do przedstawionych zarzutów. Koncert serii To, co najpiękniejsze zabrzmi jutro w studiu koncertowym Polskiego Radia. Podczas koncertu zostaną wręczone złote płyty za album Męskie Granie 2017, zapowiada Piotr Stelmach, dziennikarz muzyczny Trójki, który poprowadzi ten koncert. Mimo że on za mniej więcej 2 tygodnie będzie platynowy, bo już to wiemy, i uczynić jutro pierwszy moment, kiedy powiemy: uwaga, premiera specjalnego, pierwszego w historii Męskiego Grania dodatku do płyty zasadniczej, czyli albumu Dogrywka. Piotr Stelmach jest dyrektorem artystycznym tej płyty. Pierwsza część koncertu jutro o 19 w Trójce, a druga o 20.30 w Jedynce. Tam zabrzmi muzyka Dymitra Szostakowicza. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Mateusz Fusiarz. Zaczyna się weekend, a to oznacza kolejną kolejkę Lotto Ekstraklasy. Wszyscy ci, którzy liczyli na pełen emocji i goli mecz w Lubinie, raczej się rozczarowali. Zagłębie bezbramkowo zremisowało z Arką Gdynia. Na szczęście w piątki są 2 mecze. Jagiellonia gra teraz z Lechią i mamy remis 1-1. Gola dla Jagiellonii strzelił Piotr Wlazło, a dla Lechii Marco Paixão. 15 bramka w sezonie. A teraz już koszykówka. Reprezentacja Polski bez większych problemów ograła Kosowo 90-62. Był to pierwszy mecz kwalifikacji do Mistrzostw Świata w Chinach. Teraz przed Polakami znacznie trudniejsze spotkanie z Węgrami w poniedziałek. Nasi koszykarze walczą o turniej życia, z takiego wracają nasi olimpijczycy. Wśród nich panczenistka Karolina Bosiek, nasza najmłodsza reprezentantka w Korei. Wystąpiłam w drużynie, cieszę się w sumie z tego. Nie spodziewałam się, że w niej wystąpię. Już pogodziłam się z myślą, że może jednak nie, ale udało się. Cieszę się, bo zawsze jest to 7 miejsce i stypendium na kolejne lata.

A właśnie, pierwsza dziesiątka przed nami, zaczęło się obiecująco, na 10 Deep Purple, a na 9 Greta Van Fleet. Gitara na zakończenie klasyczne. Ciągle liczę na dwie rzeczy. Po pierwsze na spotkanie z muzykami Greta Van Fleet w naszym kraju, a po drugie na wyższą pozycję tego utworu. Dziś z 7 na 9 po 8 tygodniach Edge of Darkness, Greta Van Fleet. Na 8 jest Barbara Wrońska. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten.

dzika małwę, ty dzika małwę. I'm feeling blue, what will you do? Piosenka The Glory zespołu The Cranberries była i jest na miejscu piątym. Czy jeszcze jest szansa na miejsce pierwsze? Wszystko zależy od Państwa. Za tydzień Kolejne notowanie. A teraz jeszcze list słuchaczy. Z radością donosimy, że na świecie jest już nowa słuchaczka Trójki. Ma na imię Franciszka i dziś po raz pierwszy wraz z rodzicami i siostrami słucha listy przebojów Trójki. Pozdrawiamy Dominika i Grzegorz. Rodzicom gratuluję i niech zdrowo rośnie, a Franciszce jak zwykle ode mnie rock'n'rollowego życia i w prezencie miejsce czwarte, Highway Tune. Tak mi się wydaje, że mała Franciszka już śpi, ale mam nadzieję, że kiedyś za 20 lat napiszę do radia, do zupełnie innego już prezentera listy przebojów Trójki, że kiedyś w 1882 notowaniu to dla niej właśnie Highway Tune Greta Van Fleet dziś z trzeciego na czwarte. I te ostatnie listy płynące do listy są zawsze najważniejsze i podszyte takim niepokojem, czy zdążymy. Jeszcze jeden list. Czy może pan pozdrowić Natalkę? Ona będzie wiedziała, od kogo te pozdrowienia, a zatem niczego nie ujawniam. Jeszcze w zielone gramy Daria Zawiałów na trzecim. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy.

setki gwiazd. Przyjdź w taki dzień, kiedy znów wstaje czas. Jestem wielkim entuzjastą tej interpretacji utworu Czesława Niemena. Przyjdź w taką noc. Krzysztof Zalewski dziś na miejscu drugim, a Krzysztof Zalewski pojawi się przy tym mikrofonie już za 10 minut z małym okładem. Zdążę jeszcze przeczytać całą dziesiątkę 1882 notowania? Chyba tak. Na 10 The Surprising Deep Purple, Edge of Darkness, Greta Van Fleet na 9, na 8 Nie Czekaj, Barbara Wrońska, Jaromir Nohawica, Czarna Dziura na 7, na 6 Immigrant Song, Led Zeppelin i na 5 The Glory, The Cranberries, na 4 Highway Tune, Greta Van Fleet, na 3 Jeszcze w zielone gramy, Daria Zawiałów, na 2 Przyjdź w taką noc, Krzysztof Zalewski. To było 1882 notowanie listy przebojów programu trzeciego, za które dziękuję Państwu Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz i Piotr Baron. Dziękuję Państwu za udział w programie. No i jeszcze miejsce pierwsze. Nie raj, Laocze. Słyszę, też słyszysz.